Dasamuka titi berani, wes mati urip maneh, urip maneh. Oh, karenggo sang ngaji ponco suno. Mangelingono sang Subalina toduk aneng telenging wana mangliawan. Oh, Gop. Nun. Kowe tak timbali maju, Gop. Saking gugup anggen kula marak sowan ngantos gregapan. Kula niki jane sek liyer-liyer ajeng nikmatake lendian sing empuk. Nenggo dawuh kusa ajeng panjenengan perpeki dateng kula. Iya, Gok. Sayamu kok pucet, Gok. Angger mbilung niki cegurke kali ngriku nggih. Mula-mula ya mbilung niki sing marahi kula niki njur. Ming tringak-tringuk, lek kula mikir awak kula nganti panas negi lho, geger kula nglodhok-nglodhok. Apa kena lara? Mboten ming mergo saka panas napa pripun kok do nglothok-nglothok. Karang kowe iki mbiyen turu nulae. Kula gegermu ya nglothok-nglothok. Kuwi nek arep gugu aku nek arep apik, kowe mengkurepa ya digebek. Nganggo watu mengko rak mari, Kang. Mari, Kang, malah aku lara kowe ngruru rak megah lho. Jan mateni panganku. Nganti aku sakira do digugu karo wong-wong rak mergo saka kowe kuwi. Ayo karang wong aku ki yo jenenge ora kok mateni panganmu ki ora kok ya mengandharake apa anane ngono. Apa anane kaya nyilakani wong ora. Kayu temumpuk kae piye kae. Ora dong. Kang Togok anggar susah ora pepayon. Yuk tenglang tengleng kaya wong bingung kae nganti klambine ra dikumbahi. Ning ditumpuk neng lungan. Yo ben men go kawen Mbak Ayumu kok. Besok babar pisan yen iso tilik ngomah dipasrahke Mbak Ayumu dikumbahi ngono. Ha ning upama aku tilik ngomah kok dagangku sik wutuh ora urung ya meng darani dolan wae. Nek janjane mono ya ora ketan siji-siji ya kudune ya mbok dadianku ora cocok mengaruhi sing ora-ora. Ya ben. Jan aku senenge nek kowe bubruk. Malah seneng ora. Ajene kok mangkelake kok. Ana apa-apa wis pesulas titike padu. Ning urusan dolanane yo menteleng-menteleng. Kapok kacamata dagangan pecah. Ruguku kae ora sithik kae ana 4000 kae. Mongko wis dinyang 8000 tok pengaruhi. Jane tak kon 12000 ming arek entul-entulan dhuwit 4000 malah gableh lambemu. Urusan apa? Ini urusan kula kali bilung niki kok. Niki ambak no konco kali kula pancen memungsuan. Wak pateni pasaramu kowe. Aku mateni pasaraku malah ciloko kowe, Kang. Kowe ya malah saya masek. Aku terus nggawa corong. Nek dong wage paing kae terus. Aja nggugu karo dagangane Togok. Kenyataan wis oke aku muni ngono. Oh, percil ki. Wong elek kelakuane kok ngono ora. nganti awakku ora iso seneng sak watane iki ora iso seneng tenan. Angger rembugan-rembugan ora dadi rembugan-rembugan. Mergo dipengaruhi kali wong elek. Mbok yo aja wong men nggo gawe golek serono imbuh rejeki. Lah imbuh rejeki lak mung nggoing toko ka sing dadi korban iku sing mesakake. Delo-delo yuk dandake, delo-delo dandake akeh duwung malah tuku gresing anyar malah karuan. Aon rejile niku perdilang kok. Tenan niko ora ngomong gorah pula. Pirang-pirang niko dilumpuk-lumpuke dicak-cok-cok-cokke engko yo disetel yo. Asli. Matae togok. Niki asli niki. Mang buka mburi. Ngono. Ane mburi nggih mboten ketara karang ya dadene kuning kok ane sing ketara ngarep. Ajarume niku iso lengket terus e. Noh, wong alih kono. Nyurang-nyurangke wong lah. Kagunganipun pecah wong. Ora kok, oh nggih syukur ya mboten. Rak saking kula apa mbiyen? Dudu. Nun, dudu. Oh. Ah, ing saking kula mati kabeh. Ngandel ora. Ora meng aku agek ratune ya kanggonan Siska kowe ya mati. Jan mati tenan pasar aku. Mati sek iki. Oh tekate ya pulpen. Pulpen kok nek metok on redil saiki bocame dosen kanggo bul puing ora ta ya. Moga cilaka kowe Kang. Are ngejak ngapusi nglibeng nganggo dolanan tak omongke nek ngisor tak nai streng. Da tak kok sini awas. Wah jan cilaka. Cilaka tenan iki. Nganti tekan nggon wadi barang kok ngomong-ngomongake. Ayo mangsa bisa bener nggon nomere kanggeran yo disetreng yo sek ngono e. Ngerti aku gerak-gerike. Terus nek kowe ngarep nglibeng menak jodo cucuk. Wah, wis. Wis keprungu. Keprungu wong akeh iki. Men mari lek mugal-ugalan ngono lho. Awen nggon kok ngono kuwi tak kandhani ya Kang ora bakal awet ngono. Kowe seneng main cilaka keluargamu ora. Anakmu ora tak urusi, ora didusi. Mengko jane anakmu sing gedhe kae apik lho. Mripate liyep-liyep. Ucan iya we. Ning kae ora kaya kowe kaya kancamu e. Wih. Ambuka. Aduh kumbo aku karo bojoku kuwi kowe. Ora urus kuwi. Ora kok mung kencrempet ngono lho. Anak awake kae ora iso padha karo kowe ta, angkae langsing kowe bedekel kok ngono kok. Kowe melu karo aku kok badhe tindak dateng pundi? Aku arep nggoleki buta putih kang kanggo tumbal negara. Denawa seta. Iya. Lah menapa kangge srana anggenipun panjenengan badhe dhaup kaliyan Retyan Warsinta? Ora, Gok. Wektu iki senajan Sinta durung gelem adu arep karo aku, nanging aku wis percaya bakal mesti gelem dadi pertimbang aku. Tak gambarake kok dene endhog kang kepepet ing watu ora bakal bisa budi sapa sing mrinani. Lah nggih. Sinta iki sapa to? Abujune Regawa to. Regawa iki sapa? Putra Ratu Ngayujabala. Dicolong karo kae kok mulih rene. Kekke nang Taman Keputren. Ha iya. Hanya desa muka iki elek kok aten-atene. Bojo kok nyolong iki lak ya sura. Nyolong mongko dasare dek ora tresna karo Prabu Dasamuka. Ha sing mesti ya ora. Mbok omong ngono Kang. Bojoku nek ngrebut ora apik ngono. Kowe dienggo contoh Kang. Tegalu sing apik niku nek kaya kula padha ditukul katresnane jenenge tresna jati ngono. Saka tumusing tresna rasa jero nganti tumeka ing jabaning rasa tegese iki pikir nganti tekan nglambe iki padha. Ha sing oke-oke rak lambe ora cocok karo pikir. Ayo. Upaminipun panjenengan ngupaya garwa sanesipun Rotian Usinta kirang menapa to keng rayi Dewi Tari. Wah, ora beduli. Kuwi titise Sri Widowati. Sing bakal bisa nyambung sejarahku besok akhir tembe. Ku titise Sri kok lung dadi ora ora kena dipambengi kersane Gustimu. Wah, nek pancen ngono ya becik saiki diuja wae karepe. Tawan ana kacamata, Kang. Wah, ora kersa e. Ujane riben e. Sing asli iki kuninge kuning meleng-meleng kae, aku mung kuning tok braso e. Ora sing ora-ora. Ogok, nun. Buta-buta do teko. Menika dipun dawuh njagi negari Ngalengka Diraja. Kowe melu ora lung? Aku ra melu aku. Aku ora melu. Mangkel aku. Sebabe ngapusi. Ngapusi. Tuwano aku bekeneng-bekeneng jambulan barang e. Malah glibeng dhewe lunga ora omong-omong. Engko orang ya le Bali ya wong kumpulang. Senengane cok glibeng. Glibeng ki apa engko darani saru? Glibeng ki ngapusi. Oh. Nira ora elek. Ora. Yen mboten nggih kula casi prisa monggo kula dherekaken lajeng anggenipun badhe padhos denawa seta wonten mbuh ngene mendi nggone ketemu. Kene mlebu soca ludira kene kok. Kene lung mlebu soca ludira kene lung. Ya. Wah, awake dosa muka jane nglukas. Gawa kates. Wong ratu kok gawa kates cenanangan. Kuwi bokor. Bokor ki cok nggo inuman. Oh, nek aku sing mimi oleh. Ora oleh. Minuman yang ratu kok jombeng waton ora. Aku bakal ngambat jumanto tak lewangi. Ngelebur laku jalak peningan jajat diso milangkur ala goh hatiku yang pinter nggowo buta putih tumbalik negoro. Sang Puspitorum Katiyuping Samirono Amri Naritori kala semono Prabu Rahwana wis nganglang ing akasa arsa angulati marang wujuding Dalawaseta kang minangka tumbaling praja. Anangge genti kang kinarya sinambeting cinarita kang pinuju ngeningaken cipta wonten sak nginggiling arga kang sinebataken Gunung Cibuk Cangkiran. Putra Pambayun ing pancuran manik Dewi Anjani kang wis angger bini sepuh ndungkap Nawa Candra tinadhep sedaya para tetangga ingkang wis samya angadepi marang Sang Kusuma Dewi nglanguting penggalih Iyayah Kuwanda kang kentering warih. Nggih kocapo kang kinarya sinambeting cinarita punika warnanira ing padukuan Cibuk Cangkiran yen to kacarita senajan to sipating padukuan sinawang asri pinacak amengkeraken talaga ingkang langkung wiyar ngananaken pager watu saha ngiringaken jurang curi tinata kang rapi kang rinengga wewangunan Edi Peni duk rikala semana ingkang pinuju lenggah amresane sesawangan ingin sangat genyo nandang prihatos putra Pambayun ing pansuran manik ingkang kekasih Dewi Anjani ning git kadya jaladrine neng kadya arga yen dalu ketingal nglangut rasing penggalih yen rina sepi kahananing padukuan duk rikala semana pinuju pepanggihan kaliyan para tetangga kang uga wis nyawunani yen to iku isih traing ratu Binathara. Pramila kang atah sami sumengkem kang atah sami ngaosi. Ing penggali pungun-pungun sawunya poro tetonggo kawis kempal wonten ing pendapi keparang Lucita Indriya Sang Kusuma Dewi. Yau tomong gambara arum gambar arum sangku sumo tamawur matu pronto gembrang gembrang wis ngandika mandu ing sang martuwatono kula nuwun sewu kang Sang Kusuma Dewi senadyan to panjenenganipun lenggah wonten ing padukuhan Cibuk Cangkiran namung sedaya para rencang-rencang utawi tetangga sampun ngawulingani yen to paduka menika tasih traing Nalendra Binathara. Kula tuwe wengersaipun Sang Kusuma Dewi tuwe sedaya para rencang karena mangertos rinten kalian dalu panjenenganipun tansah manca rawat manca dirasa. Mbak Ayu banget panarimaku ya ing atase para kanca-kanca tetangga banjur padha semuyut saben-saben nileki karo aku. Nono iki, nono iki. mesti senajan to aku durung ambuka pangudarasa kabeh para kanca-kanca padha ngerteni kang dadi kahananku. Pun kepareng lajeng klaturi medaraken wiwitan dumugining pungkasan teges purwa madya dumugi wusananipun. Rikala semono aku diparingi pusaka karo Kanjeng Ibu Dewi Regu ingkang aran Supumanik Astagina. Wusana pusaka iku kedengangan marang Kanjeng Rama, Rama rang rumangsani peparing marang Kanjeng Ibu. Banjur pinaringan duka ingkang akeh-akeh saenggo ibu kena upatane Rama salah kedaden dadi tugu. Oi. Wusana tugu iku banjur dibuncang marang Kanjeng Rama, embuh tibane ana ngendi saenggo sprene aku durung bisa ngerti. Tekaning ndoto pusaka Cupumanik diguwang kanggo perbutan antarane aku lan adikku Sugriwa lan adikku ingkang sepuh kang aran Subali. Nganti aku pisah karo sedulur saenggo sprene cupu kang wis kasebut ing ngarep ora ana tapak tilas lan durung ana tondo tengoro papan padunungane. Rikala semono aku karo abdiku sing aran Emban Suwareh krasa sumuk onong tengah ngalas. Abdiku Emban Suwareh Dewasraya banjur salah kedaden dadi riwanda. Aku mung suryan banjur aku kaya mengkene mengkono Mbak Ayu. Awut songko genturing tapaku muga aku bisa pinaringan ruwat trimalane. Wusana aku topo nyantuka ana ing sendang. Aku lan Emban Suwareh angudarasa ora pati-pati dar yen ora ana kleyang tiba ora ngunjuk yen ora ana buntu metes wusanane matumpa-tumpa cobaning dewa. Ana godhong kang mlayang tak gigit bebarengan karo Endang Suwareh. Tekaning ndoto aku nampa coba gerbini kang tanpa ngrumangsani ngladeni marang garwa kaya mengkene wujute Mbak Ayu. Kale lumut ambregang lamun mati aja dadi dewa ratu sukmo ilang aku ntrang kantringan uncating sukmo dedincingan lir ganggeng kulawan lumut manuto ilining tirto lumambak tumekeng samudra loyo